सियाहरा तू मेरा है दिखाने, चांद तारों में जगमगा रहे हो, चांद तारों में जगमगा रहे हो, चांद तारों में जगमगा रहे हो। प्यारे प्यारे प्यारे ओशो नील गगन से प्यारे ओशो, प्यारे प्यारे प्यारे ओशो नील गगन से प्यारे ओशो, प्यारे प्यारे प्यारे ओशो चंद्र किरण से प्यारे ओशो, प्यारे प्यारे प्यारे ओशो चंद्र किरण से प्यारे ओशो। सागर में गहरा रहे हो, तुम ही पर्वत में हो सर उठाए, तुम ही सागर में गहरा रहे हो, तुम ही सागर में गहरा रहे हो, तुम ही सांसों को महका रहे हो, नाचते मेरे प्राणों में तुम ही, तुम ही सांसों को महका रहे हो, तुम ही सांसों को महका रहे हो, तुम ही सांसों को महका रहे हो, चांद तारों में जगमगा रहे हो, चांद तारों में। सबके लब पर हंसी ला रहे हो। ओशो तुमसे है जीवन का उत्सव, सबके लब पर हंसी ला रहे हो। सबके लब पर हंसी ला रहे हो, सबके लब पर हंसी ला रहे हो। चांद तारों में जगमगा रहे हो, चांद तारों में जगमगा रहे हो। सब को बतला रहे हो, सदगुरु का तुम ही रूप लेकर मुक्ति पथ सब को दिखला रहे हो। मुक्ति पथ सब को दिखला रहे हो, सब को दिखला रहे हो। चांद तारों में जगमगा रहे हो, चांद तारों में जगमगा रहे ¡Gracias!